إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قبل أن كندلينا محاضرة Napenda nitoe tambihi na kusema wale ambao wamekuta watu na swali wana haja ya kurudia swala zao, na wengine wameingia wamekuta tayari watu wanaendelea na isha. Tambihi hiyo, tukiendelea maelezo yetu ambayo tunayazungumza, nadhani sasa ni usubuhi, ni wiki zaidi ya nne, mada ambayo tunayoizungumza ni ulughul himma. Hii ndiyo mada ambayo tunayo kwa muda mrefu, na tulisema kwamba hii ni silsila, ni muendelezo, huenda ikatunufaisha, ikanufaisha mimi mzungumzaji na yule ambaye anisikiliza. Mada yetu ilikuwa inazungumzia ulughul himma, juu ya kupandisha himma za watu, watu wawe na pupa ya juu, Muislamu awe na pupa ya juu kunako kuyakimbilia mambo ya kheri. Na tukasema hasa hasa swala zima la utafutaji wa elimu, tusizifishe himma zetu, tusiziangushe himma zetu. Tukaweka maudhui hii na ikawa na tafasil na anasir, anasir na maelezo. Tulianza nayo, tulitoa dalili ndani ya Qur'ani zilizokuwa zikibainisha umuhimu wa Muislamu kuwa na himma ya juu katika kuyakimbilia na kuyaendea mambo ya kheri. Baada ya hapo tukaingia dalili ndani ya Sunna, tukatoa dalili ndani ya Sunna zinazohimiza juu ya swala kama hilo hilo, kwamba Muislamu asiangushe himma yake, bali azidi kuwa na himma ya juu na pupa ya juu, juu ya kuyakimbilia mambo ya kheri, na hasa hasa swala zima la utafutaji wa ilmu. Na tunalitilia umuhimu swala hili la utafutaji wa ilmu kwa sababu makundi yaliyobakia min ikhwani muflisina wal mufsidin, miongoni mwa kundi, miongoni mwa makundi yaliyopo, la ikhwani muflisin, Muslim Brotherhood, kwa humu mwetu tunawaita IPC, watu wa radio, watu wa gazeti la An-Nur, gazeti la Al-Huda, watu wa mashule haya, hao ndio kwa ujumla wanaitwa ikhwanul muslimin. Kundi kama hili lenye kiongozi wake wakina Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, Abu A'la al-Mawdud, Al-Qaradawi qarradahu Allah, kundi kama hili hautaona katika misingi yake linalingania watu wasome, hautaona. Na kama watafatikana wakiolingania watu kwamba wasome, hawatotulia umuhimu janibu al-aqida, upande wa itikadi sahihi. Watakuwa wanawaambia tu watu wasome elimu za kimazingira kwa nguvu zote, lakini itikadi yao sahihi, imani yao sahihi waislamu, jinsi ya kuswali kwao sahihi, funga zao sahihi, ibada zao za hija zilizokuwa sahihi, jinsi ya kuishi na watu katika masala mazima ya dini kisahihi, hautoona wakiyazungumza kwa jura. Vile vile ukiangalia makundi mengine sufia, min shatta anwa'iha, kundi la sufia ndio haya tunayo humu mwetu, ndani imechanganya ashaira, ndani imechanganya qadiria, ndani imekusanya shadhilia, ndani imekusanya nakshabandia, ndani imekusanya maturudia, makundi yote haya au kundi hili moja na watoto wake kama hawa, hautokuta misingi yao inawalingania watu wasome dini, kwamba kuwakazania Waislamu waijue dini yao, hautokuta. Bali aliye mjuzi atabakia kuwa mjuzi, na aliye kuwa zuzu atabakia kuwa zuzu hivyo. Kwa hiyo aliye juu atabakia anadanganya wa chini, na wale wa chini wala kuinuka juu wala kupata mwenye kuwainua hapatikani. Ndio haya makundi yaliyomo mwetu mjini, sufia. Hautokuta masaa yao yote wakiwalingania watu wasome dini yao kisawa sawa, hautokuta. Wahalum majarra min alfiraq, na mengineyo katika makundi. Kwa hiyo sisi au ahlu sunnati wal jamaa umuman kwa ujumla, wanawalingania watu swala zima la kusoma, na hili swala la kusoma lazima liwe na vielelezo pembeni. Miongoni mwa vielelezo vinavyoweza kumpelekea Muislamu akasoma ni kumzungumzia habari za watu waliopita nyuma, jinsi walivyokuwa na pupa katika utafutaji wa ilmu, katika hima yao ya kuiendea elimu. Tunao ndugu zetu humu ndani majumbani, barabarani, kwenye vijiwe, unawasikia wanakuambia, bwana mimi sasa hivi nishazeeka bwana, nishakuwa mtu mzima, akili imeganda, uwezo tena wa kusoma sina mimi. Kwa hiyo mimi kazi yangu tabakia kwa mustamia, takuwa msikilizaji tu maamuma mimi. Lakini lau utampa mifano ya watu waliotangulia waliondoka na miaka 25 wakarudi na miaka mingapi? 60. Shakuwa mbabu miaka 60 huko tu humu mjini humu, ni mtu mzee tayari. Ametoka ameona utafuta ilmu akiwa na miaka hiyo 25. Anarudi kwao tayari ameshakuwa na umri wa miaka 60. Kisha baada ya hapo akaoa na akafundisha watoto wake yeye mwenyewe, na watoto wake wakatoka ndani yamo maulama. Kwa hiyo unaweza kumpa mtu mifano kama hii ikamuinua kidogo, akatoka kwenye lile wimbi la watu wa chini chini. Kwa hiyo ndio watu watumia fursa hii kuzungumza mambo kama haya. Kwa tulianza na dalili ndani ya Qur'ani, tukafuata dalili ndani ya Sunna, kisha nukta ya tatu tukaanza kutoa mifano, na tukatoa mifano isiyopungua minne ya waja wema waliotangulia, jinsi walivyokuwa na pupa ya juu katika kuitafuta ilmu. Leo hii tutaendelea na swala zima la mifano, lakini mifano hii itakuwa upande ule ule, ila ni wapili yake. Itakuwa ni mifano ya waja wema waliotangulia kunako nguvu zao za kuhifadhi. Swala la kuhifadhi, ndugu zangu, leo hii dini masahaba wasingehifadhi tusingeipata hapa. Wasingehifadhi maneno ya Mtume, wasingehifadhi Qur'ani, na wasingehifadhi matendo ambayo waliona kwa Mtume, sisi leo hii tungekuwa hatuna chochote sisi. Kwa hiyo umuhimu na nafasi ya kuhifadhi. Kwa hiyo waja wema, hii nafasi ya kuhifadhi jinsi walivyoitumia, ndiyo mifano ya leo tunataka kuitoa. Kwa kuanza kabisa, waja wema waliopita walikuwa na hima ya juu sana, na walikuwa na hima ya juu na pupa ya juu katika kuidiriki elimu, kuipata elimu. Na vile vile walikuwa na hima ya juu juu ya kukijua kila chenye kuwafikisha kwenye elimu, kila wasila ambayo wasila hiyo na njia hiyo itawafikisha kwenye elimu, walikuwa na pupa ya juu sana kuijua. Na visaidizi vikubwa ambavyo viliwasaidia wao kuweza kuifikia elimu ni suala zima la kuhifadhi, hifdhun, kuhifadhi. Kuhifadhi ndio silaha ya kila mtafutaji wa ilmu, mtafutaji wa elimu yoyote anapokuwa na silaha ya kuhifadhi, ndio ana uwezo wa kutambuka zile mbuga vizuri. Lakini akiwa yeye ni sawasawa na baitun kharibin, jumba tu limekaa, yeye ni mzungumzaji muangaliaji tu, lakini ndani ya hifadhi yake hana chochote, hajahifadhi Qur'ani kitabullah, wala hajahifadhi sunna za mtume alayhi salatu wassalam, wala yeye mwenyewe hana hima ya kutaka kuiendea hifadhi mutuni za kiilmu, hajahifadhi wala hataki kuhifadhi, sawa sawa ziwe mutuni za kilugha, sawa sawa ziwe mutuni za kiusuli alfiqhi, sawa sawa ziwe mutuni za kiaqida, hashughuliki kabisa mambo ya kuhifadhi. Yeye kazi yake ni kuzungumza tu, babwaja tu. Lakini rasid, vocha yake ya kuhifadhi hana chochote. Silaha ya talibul ilmi, silaha ya mtafutaji wa elimu ni hifadhi. Na kama utakuja kuona hivi huko mbeleni au katika hii mifano, lazima papatikane tadarruj katika kuhifadhi. Na ndio maana unaona kuna wanachuoni wanaelezea taratibu za yule mwenye kutaka kuhifadhi. Mwenye kuanza kuhifadhi Qur'ani kuna utaratibu wa kuhifadhi, mwenye kuanza kuhifadhi sunna kuna utaratibu wa kuhifadhi. Mathalan, mwenye kutaka kuanza kuhifadhi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi za Nabii sallallahu alaihi wasallam, anashauriwa mtu aanze na kuhifadhi mukhtasarat, aanze kuhifadhi vitabu vifupi vifupi vya hadithi, 100 hadith, 40 an-nawawiya, aanze hizi. Kichwa kikisha kaa vizuri, apande juu tena, apande juu aende umdatul ahkam. Na hii sio kwa siku moja, ni muda mrefu naenda nao hivyo. Akimaliza umda anapanda juu kidogo, anachanganya baina sahihaini, anakwenda bulughul marami. Atoka bulughul marami anaingia riyadhu salihin, anapanda tena juu, kisha baada ya hapo anaingia mukhtasar za sahihaini ya Zabidi na Imam Muslim, Sahih Bukhari na Sahih Muslim. Na amemaliza, amefika juu kabisa hapo, anashauriwa asome al-lu'lu'at wal-marjan, kilichochanganya sahihaini, Bukhari na Muslim, bitadarruji, kwa kuanza pole pole. Ataanza 100 hadith, hadithi 100 tu, akiona nyingi ataanza 40 an-nawawiya. Almuhim, sala kuhifadhi lisiondoke katika maisha yake. Kwa hiyo silaha ya talibul ilmi, silaha yake kubwa ni kuhifadhi. Moja ya habari za masahaba au waja wema waliotangulia juu ya swala zima la kuhifadhi ni ile kauli ya Mujahid, kauli ya Imamu al-Mujahid, kaulu Mujahid. Anasema Mujahid, sallaitu khalfa Maslamata ibn Makhlad. Anasema Mujahid, niliswali mimi nyuma ya Maslamata ibn Makhlad. Imamu ni Maslama, katika maamuma ni Mujahid. Anasema faqara surata baqara, suratul baqara, faqara suratul baqara, akaisoma Maslama suratul baqara, sura maarufu sana. Imamu akasoma suratul baqara, na Maslama ni mwanachuoni naye ni mkubwa sana. Mujahid anasema faqara suratul baqara, akasoma suratul baqara. Anasema basi, fama taraka wawan wala alifa, dhakarahu Dhahabi fi siyari alami Nubala. Anasema Maslama, anasema Mujahid, huyu Maslama ambaye ni imam, hajaacha alifu wala hajaiacha la, wala hajaacha wao, kwa maana ameisoma bil itqan, ameisoma kwa uzuri zaidi, kila herufi ameipa haki yake, hifdhi imetulizana nzuri. Haya mashekhe, ukagua watu waliomo humu wetu humu juzu amma tu, bado wengine tunatusumbua na zile sura ambazo yeye mwenyewe kazihifadhi, tukimwambia azisome hapa hizo hizo azisome, kama ni mbili kama ni tatu, makosa 100. Angalia kima cha wanawachuoni waliotangulia. Yeye ni imamu, ni kiongozi, ni mwanawachuoni ambaye amebeba elimu, lakini hajawa nyuma kabisa katika kuhifadhi kitabu Allah. Na haya maneno tumeshayasema mwanzoni kabisa kwamba katika silaha zinazoweza kumuongoza talibul ilm ni kule kuhifadhi kwake kitabu Allah. Bali wanawachuoni wengine wamekuja kuonesha kwamba mwanafunzi anayeanza talabatul ilm, kutafuta ilmu, asianze na kushughulika na jambo lolote lile, bali aanze na hifdhu kitabillah, aanze na kuhifadhi kitabu cha Allah, apoteze umri wake, apoteze wakati wake, na akihifadhi kitabu kile mbele ya mwalimu mjuzi tena mutqin. Lakini ukiangalia ni kwamba mambo kama haya yameshapigwa chini, watu juhudi tena ile himma ya kuisoma Qur'ani, kuipitia, kuhifadhi, hakuna. Imebakia tuwajua tu kama ni fulani ndio hafidh wa Qur'ani, wengine sisi zote ni maamuma. Watu wametosheka na hilo kama fulani yule bali ndio imamu wetu sisi. La hasha, in kunta talib al-ilm, ikiwa kweli wewe ni mtafutaji wa ilmu, Qur'ani ndio nyama yako, kwa maana ya kutafuna kila wakati ni Qur'ani, kila wakati unachotakiwa kusoma ni Qur'ani, kwa maana mpaka uifanyie itqani. Yule ambaye tayari ameshamaliza, kumebakia kwake ni murajaa na kupangia wakati kuihifadhi Qur'ani, basi kuiweka vizuri. Lakini sisi ambao tunaanza, lazima tuipe shautan kabira, tuipe nafasi kubwa Qur'ani. Huyu ni imamu Maslama ibn Makhlad, anasoma suratul Baqara, sura iliyokuwa ndefu ndani ya kitabu Allah, anaisoma haachi wao wala alif. Mfano wa kwanza huu, wa kana al-a'mash, a'mash yusemaitwa nani, talabatul ilm, a'mash jina lake nani? Wa qala wa kana al-a'mash, na alikuwa al-imam a'mash, Sulaiman ibn Mihran. Wa kana al-a'mash ya'ridu al-Qur'an fayumsikuna 'alayhi al-masahif fala yukhthi'u fi harfin wahid. Al-a'mash, kana al-a'mash ya'ridu al-Qur'an, ana yusoma Qur'ani 'ardan kwa hifdhi. Yeye a'mash ana yusoma Qur'ani kwa hifdhi. Fayumsikuna 'alayhi al-masahif, watu wa nyuma wanamshikia msahafu, yeye anasoma hifdhan. Fayumsikuna alayhi almasahif, na wanamshikia nyuma yake msahafu, watu wanashika msahafu, yeye anasoma a'mash. Fala yukhthi'u fi harfin wahid, na wala hakosei wala herufi moja. Takarahu adh-dhahabi fi siyari alam an-nubala, wameshika msahafu watu na yeye anasoma, lakini hakosei hata herufi moja. Angalia himma yao hii, ni mwanawachuoni vile, ni mwanawachuoni tuna imam a'mash Sulaiman ibn Mihran, lakini kwenye Qur'ani hawajaacha, bali wengine walikuwa ni maqurra, wana visomo vyote saba. Wakati huo huo yeye ni qari, wakati huo huo yeye ni alim, wakati huo huo yeye ni khatibu, wakati huo huo yeye ni kadhi. Akifika wakati wa kusoma Qur'ani utasema kwamba huyu ndiye Qur'ani amebobea ndani yake. Akifika wakati wa kuzungumza au kutoa fatawa utasema kwamba huyu ndio mwana wa chuoni mwenyewe. Fani hii ya fiqh hii, fani ya mustalahul hadithi na fani zingine za kielimu, hapa ndipo kabobea. Ukimkuta katika khitaba akitoa hutuba za Ijumaa, akitoa mihadharat, akitoa durus, unasema huku ndiko alikobobea. Lakini pamoja na hayo yote hawakuiacha Qur'ani nyuma, walihifadhi, hakosei herufi hata moja. Fala yukhti harfun wahid, hakosei herufi moja. Fala yukhti harfun wahid. Dhakarahu Dhahabi fi siyari alami nubala. Mfano wa pili ndiyo huo. Mfano wa tatu, qalun, qalun. Kwa wale ambao washapitia pitia viraa vya masomo vya Qur'ani, kisomo cha Qur'ani, visomo vya Qur'ani tofauti tofauti hivi, kuna kisomo kinaitwa qalun. Kafu ina alifu na lam mbele yake na wawu na nun. Ndio haya maajabu yaoneshwa Tanzania hapa. Imeletwa misahafu kutoka na huyu rais wa Mwarabu aliyokuja hapa karibuni. Anatokea wapi yule? Morocco. Misahafu ikagaiwa Dar es Salaam. Misahafu ilikuwa nadhani kama ni 10,000 chapa kitu kama hicho. Yaanza kugaiwa, sauti zikabweka juu. Misahafu hii sio sahihi. Tanzania hapa hapa Waislamu hawa hawa, misahafu ikaanza kugawiwa. Jamaa anafungua ndani hivi, aona alhamdulillah inasoma tofauti tofauti. Bakara yasoma tofauti tofauti. Tumeshaingizwa kwa mashia huko ndani. Hii misahafu haifai. Wakaanza kugomba Waislamu. Waislamu wa Tanzania wanagomba kama misahafu ile sio sahihi, imekosewa. Kwa sababu wao wameshajua tu kwamba kisomo ni kimoja. Aina ya kisomo ni kimoja. Kwa hiyo walipobadilishiwa kisomo cha pili, tena imeingia tu kwa sababu ni zawadi, miji yao wanasoma qiraa cha qalun. Kuletewa Waislamu wanakataa, wanasema misahafu hatuitaki. Ujinga. Unaweza kwenda nchi zingine ukakuta hawasomi kama tunavyosoma sisi hapa. Nani anasomea Suratul Ahzab? Suratul Ahzab inasema Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna ish fa adalluna sabila. Ya juu yake nasemaje? Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Ya juu yake nasemaje aya ya juu kabla ya hiyo? Kuna ile wal'anuhum la'nan kabira. Rabbana atihim dha'afayn min al'adhabi, sindio? Rabbana atihim dha'afayn min al'adhabi wal'anuhum la'nan kabira. Misafu yetu imeandikwa wal'anuhum la'nan kabira. Kuna misafu ukija kufungua utaona Rabbana atihim dha'afayn min al'adhabi wal'anuhum la'nan kathira. Utakataa msahafu sio kwako. Hii msahafu imetengenezwa. Ai, qiraa ni kisomo kwa sababu ni mjinga. Hautaki kujishughulisha na visomo vya Qur'ani. Qur'ani umeweka huku nyuma, lakini magazeti ya kila siku yananunua. Taarifa za habari hazikupiti. Lakini kwa sababu sisi Allah katujalia ni wazungumzaji. Sasa huyu qalun hadha ar-rajul balagha hifdhahu lilquran mablaghan azima. Qalun huyu hadha ar-rajul, mtu huyu balagha hifdhahu, ilifika kikomo hifdhi yake, kilifika kihifdhi yake kikomo hifdhi ya kuhifadhi Qur'ani mablaghan adhima, ilifikia hifadhi yake ya kuhifadhi Qur'ani kikomo kikubwa sana. Qalun wa kana lahu halqa fayuqra alayhi, alikuwa ina halaka ya Qur'ani halafu mtu anamsomea. Famin dhalika ma qala Ali ibn al-Hasan al-Hisinjani, famin dhalika ma qala Ali ibn al-Hasan al-Hisinjani, huyu Ali ibn al-Hasan ilifikia mpaka anamzungumzia huyu Qalun kwa sababu alifikia daraja la juu sana na kikomo cha juu katika kuhifadhi Qur'ani. Akasema kana shadidu samam, Ali ibn al-Hasan anasema huyu Qalun kana shadidu samam, alikuwa ni mkali wa kushikilia kisawasawa, alikuwa ni mkali wa kushikilia kisawasawa. Fakana yanzuru ila shafatai al-qari wa yarudduhu au wa yarudd, fakana yanzuru ila shafatai al-qari, alikuwa akiangalia midomo miwili ya msomaji. Fayaruddu, akikosea anamkosoa. Lakini nukta ya muhimu, yeye alifikia mablagha makubwa ya kuhifadhi Qur'ani na alikuwa na sehemu anafundisha Qur'ani, lahu halaqa, wale wanaokuja kusoma kwake anawaangalia kwenye mdomo jinsi wanavyozisoma hizi Qur'ani kupitia ndimi zao mbili. Mtu akikosea anakosolewa pale pale. Qalun, hii ni yote inakuonesha kwamba walikuwa wako mbele katika kuutilia umuhimu suala zima la kuhifadhi Qur'an. Mpaka leo hii tunawataja, na mifano iko mingi sana kuna kuhifadhi yao. Tumezungumza Bukhari, bali tumezungumza hata al-Allama al-Albani, tumeshamzungumza al-Imam Ahmad yahfadhu alfu alfu hadith. Al-Imam Ahmad katika hifadhi zake alikuwa na hifadhi milioni hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam. Huo ni upande mmoja katika hifadhi zao. Haswa haswa hapa nimeangalia mifano hii, imeangalia katika hifadhi zao za Qur'an. Na nimeleta mifano hii kwa sababu wanafunzi au watu wengi wameweka nyuma sana swala zima la kujihifadhisha Qur'an, na wamelifanyia tahawun, kulidharau kabisa. Wakati Mtume alayhi salatu wassalam yaum al-qiyama atakuja kulalama juu ya hilo, inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Hala hala, ndugu zangu, tuamke katika swala zima la kuhifadhi Qur'an. Wala huna shuruti wala kukulazimisha uhifadhi kila siku juzuu zima, la, kila mmoja anahifadhi kwa kiwango chake. Nyumba zetu zisikike Qur'ani, baba anasoma au mama anasoma au mtoto anasoma au kwa ujumla wanasoma Qur'ani. Basi tumekosa katika nyumba, basi tumpate hata mmoja anayesoma Qur'ani akihifadhi kitabu Allah. Nimesema hapo awali, lau kwamba masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam na wanafunzi wao lau wasingehifadhi hiki kitabu cha Allah, leo hii kingekuwa kina sampuli gani mbele yetu? Mikono ya watu wangapi wangekichezea? Lakini kwa sababu Allah ameshatoa ahadi, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, kimehifadhiwa kwenye vifua vya masahaba, mpaka leo hii na sisi tunakisoma. Kwa hiyo kukisoma kwetu, tuendelee kukisoma na vile vile tukihifadhi na kukifanyia kazi. Nukta ya pili katika yale ambayo imepita kwa waja wema, suala zima la uandishi. Hawakuwa nyuma himma yao katika suala zima la uandishi. Qala Ibn Khaldun, amesema na wachuoni Ibn Khaldun, inna sharh al-Bukhari, al-Imam Ibn Khaldun anasema inna sharh al-Bukhari ila al-ana, hakika sherehe ya kitabu cha al-Imam al-Bukhari, sio sherehe maana yake harusi, tunasema sherehe maana yake ni kukipambanua na kukikunjua. Kitabu ni kifupi au kidogo, halafu anakuja kupatikana mtu anayesherehesha, anayeweka wazi makusudio ya yule ambaye amefupisha, ndio tunasema sherehe. Bil arabia sharhun, kwa kiarabu nasema sharhu. Sasa Ibn Khaldun anasema inna sharh al bukhari, hakika sharh ya kitabu cha sahih al bukhari dainun ala hadhihi al umma, ni deni ambalo linadaiwa umma huu. Kukisherehesha kitabu cha sahih bukhari, ni deni ambalo linatakiwa umma huu lilipe. Haya maneno Ibn Khaldun anazungumza ni kipindi ambapo hajapatikana mwanachuoni aliyeweza kukisherehesha kitabu cha sahih bukhari. Sawa jamani, kipindi ambacho anasema haya maneno Ibn Khaldun ni kipindi ambapo sahihul bukhari haijapatikana mtu ambaye ameweza kuinyambua na kuiweka wazi yaliyomo ndani yake yanayokusudiwa miongoni mwa rijal, miongoni mwa muallaqat, miongoni mwa yale ambayo yametamkwa mule ndani na wanawachuoni katika fiqh ya Imam al-Bukhari, hakuwa yamepatikana. Kwa hiyo Ibn Khaldun anasema sherehe au sharuhi ya sahih Bukhari imekuwa ni deni kwa umma huu, lazima umma huu ulipe deni hili, kwa sababu al-Imam al-Bukhari alifanya kazi kubwa sana ya kuandika kitabu hichi cha sahih al-Bukhari. Ni kitabu ambacho kwa kweli kwa yule mwenye kuanza kusoma vitabu vya hadithi akisema aingie kwenye sahih Bukhari moja kwa moja aanze kufuatilia atakuja kukosea mambo mengi sana, na anaweza yakadu alla yafahamaha, anakaribia mtu huyu asikifahamu kabisa kitabu hicho, kwa sababu al-Imam al-Bukhari sunnafaha ala jawda, alikitunga kitabu hichi kwenye uzuri wa hali ya juu sana, na alikitunga katika elimu moja kubwa sana. Kwa hiyo kwa yule mwenye kuanza kusoma akisema ingie aanze kutafuta masala kwenye sahih Bukhari itamuia ugumu sana, kwa ule mtindo ambao al-Imam al-Bukhari ameuleta ndani ya kitabu chake. Anaweza akaandika mlango pale halafu akaleta isnadi ya hadithi mwisho wake akasema muallaqan, utashindwa kuelewa. Na kama umesoma misingi ya mustalahu alhadithi utasema hadithi muallaqa maana yake ni min aqsami alhadithi marduda, ni katika vigawanyo vya hadithi ambazo zimekataliwa hazitakiwi. Lakini unafahamu ya kwamba aswahu alkitabi baada kitabullah sahihu albukhari, kitabu sahihi kabisa baada ya Qur'ani ni sahihi Bukhari, sio musnadu rabi'i. Intabih, sio musnadu rabi'i, kitabu ambacho ni aswah sahihi zaidi baada ya Qur'ani ni sahihu al-Bukhari. Fahadha biittifaqi wa ijma'i al-ulama sharqan wa gharba, kwa makubaliano na wanachuoni wa mashariki ardhini na magharibi ardhini wamekubaliana kwamba kitabu sahihi baada ya Qur'ani ni sahihu al-Bukhari, sio musnad rabi'. Sasa al-Imam Ibn Khaldun anasema kukiweka wazi na kukinyambua kitabu hichi kwa wakati huu limekuwa hili ni deni kwa umma huu wa Kiislamu. Qala Abu al-Khair as-Sakhawi, kunya as-Sakhawi ni Abu al-Khair. Qala Abu al-Khair as-Sakhawi, amesema mwanachuoni Abu al-Khair as-Sakhawi, law anna Ibn Khaldun ra'a sharh al-Bukhari li Ibn Hajar. Anasema Abu al-Khair as-Sakhawi, law anna Ibn Khaldun, law kwamba huyu mwanachuoni Ibn Khaldun ra'a sharh al-Bukhari, angekuwa ameiona sherehe ya Bukhari, kitabu ambacho kimepambanua na kimenyambua yaliyomo ndani ya sahih Bukhari, law huyu Ibn Khaldun angekuwa ameona sherehe hiyo, na sherehe hiyo ilikuwa Ibn Hajari, cha mwanachuoni Ibn Hajari, laqarrat aynahu, anasema Abu al-Khair Sakhawi, laqarrat aynahu, lingetulizana vizuri jicho lake, lingetulizana vizuri jicho lake, la qarrat aynahu wa la alima, na angejua huyu Ibn Khaldun anna ad-dina qad wufiya haqq al-wafa, anna ad-dina qad wufiya haqq al-wafa. Law angeiona, angeona huyu Ibn Khaldun kitabu ambacho kimepambanua Sahih Bukhari kilichotungwa na Ibn Hajar al-Asqalani, basi huyu Ibn Khaldun lingetulizana jicho lake, na angejua kwamba lile deni limelipwa na limetekelezwa ukweli wa kutekelezwa, limelipwa kisawa sawa. Sharh ya Sahih Bukhari inaitwa Fathul Bari, na mtunzi wake ni Ibn Hajar al-Asqalani. Wanawachuoni Ibn Hajar al-Asqalani alikabidhiwa maktaba kubwa ya mji mzima ili afanye kazi ya kusherehesha kitabu cha Sahih Bukhari, na akakaa mwanaume aliandika sherehe ile, pamoja kwamba Ibn Rajab naye alishajaribu Fathul Bari lakini hakumaliza. Ibn Hajari ametunga kitabu cha kupambanua Sahih Bukhari, ameandika mwanzo mpaka mwisho. Kwa sasa hivi sasa mtu anapotaka kusoma kitabu cha Sahih Bukhari aambiwa kwamba ukitaka kusoma Sahih Bukhari ili ukielewe chukua Fathul Bari. La alima anna ad-daina qad wufiya haqq al-wafa. Ibn Khalduni lau angekiona kitabu cha Fathul Bari angesema kabisa kwamba hakika deni limelipwa na limetekelezwa ukweli wa kutekelezwa. Ibn Hajar al-Asqalani, na hii inapatikana katika siratu al-Imam al-Bukhari, siratu al-Imam al-Bukhari. Na Bukhari ameandika kitabu chake Sahih Bukhari, na mnafahamu ya kwamba al-Imam al-Bukhari ameandika kitabu chake Sahih Bukhari kama anavyo hadithi ya mwenyewe ya kwamba kila hadithi ambayo nilikuwa naiandika ndani ya kitabu changu lazima nichukue udhu kwanza ni sali rakaa mbili. Hadithi zaidi ya 1000, kila hadithi anapotaka kuiandika kwenye kitabu chake lazima kwanza achukue udhu na aswali rakaa mbili. Sio hivyo tu, bal Imamu al-Bukhari kitabu chake Sahih Bukhari yale aliyoandika mule miongoni mwa hadithi hajapokea riwaya zile za hadithi kwa watu wazushi, bali kila mwanachuoni ambaye amekwenda kusoma kwake alikuwa akimuuliza, je, unaamini kwamba al-imanu qaulun wa amal? Je, unaamini kwamba imani ni kauli na matendo? Akisema naam, na nikatika na watu wote wanakubaliwa, basi ukaa kwake na kusoma. Inna hadha al-ilma dinu. Elimu hii bwana ni dini, lazima uangalie unasoma kwa nani. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Angalieni hiyo elimu ya dini mwaichukua kwa nani. Sio kila aliyejivisha kilemba cha ukoka basi huyo ni shekhe. Sio kila aliyevaa kanzu basi huyo ni shekhe. Hawa tunawasikia umwetu wanafanya taharifu za wazi kunako ayatullah, wanazibadilisha aya za Allah wazi wazi, na wanachafua itikadi ya aliyoiacha Allah subhana kupitia mtume wake wazi wazi. Wanaandika vitabu, wanasema kwenye mawaidha yao, wanachafua itikadi sahihi. Kwa hiyo wewe kisikio lako likiwa halina mipaka utampa kila mtu, midhali kapanda kwenye mimba, midhali kavaa kilemba ukibalaghashia, au kavaa kanzu tena nisfu saqi, wampa sikio lako. Imamu al-Bukhari hadithi za kitabu chake zote amezichukua kwa ahlu sunnati wal jamaa, na ndio maana kitabu chake kimekuwa na baraka kubwa sana. Leo hii atakayejidadavua katika ardhi hii azungumze hadithi halafu hadithi zake zote anazungumza haziegemezi nayo Sahih Bukhari, tayari watu watakuwa na illa na yeye. Jamaa tunaoishi nao humu ndani mjini mwetu wanafadhilisha Musnad ar-Rabi' kuliko Sahih Bukhari, hadahumullah, Allah waongoze watu wao. Wanafadhilisha kitabu cha Musnad ar-Rabi' kuliko kitabu cha Sahih al-Bukhari, ambacho umma wazushi na wale wasiokuwa wazushi wamekubaliana kwamba kitabu kilichokuwa sahihi baada ya kitabu Allah ni Sahih Bukhari. lakini wao wanakuambia kwamba haya yaliomo humo ndani ni fikra tu za wanawachuoni wa hadithi wameziweka humo ndani. Kwa hiyo na sisi vile vile tumeona kupitia na wachuoni wetu mitazamo yetu, na sisi tukaweka kitabu chetu. Kwa hiyo tunaona Musnad Rabi' ni bora kuliko Sahih Bukhari. Maibadhi hao, kitabu maarufu sana Omani huko, kinatumika sana Musnad Rabi'. Ukitamka Musnad Rabi' kwa wao ni kana kwamba wewe huko umetamka nini? Sahih Bukhari. Haya, kichukue kitabu hicho Musnad Rabi', halafu uanze kuwasoma wale watu rijalu, wale watu wake waliopokea zile hadithi, ni katika watu ambao majuhuli wasiojulikana kabisa, sio wasomi wa dini wala sijui ni watu gani. Halafu kitabu hicho hicho unakwenda kukifanyia muwazana na Sahih Bukhari. Hii ni dhulma, dhulma ya wazi, dhulma ya wazi. Leo hii hata mubtadi, mtu yote mzushi, hajisikii raha mpaka aseme wa hadha alhadithu, na hii hadithi kaipokea Bukhari, ndo ajisikia raha hata kama ni dhaifu. Najua nyinyi mnasoma baadhi ya madrasa, mmesoma za huko mjini mwetu, unawasikia mtu anakuambia qala an abi hurayra radhiyallahu anhu qala, napokelewa hadithi kutoka kwa abi hurayra, anasema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume wa Allah, alislamu nadhifu, uislam ni usafi, fatanadhafu, basi jisafisheni, fa innahu la yadkhulu aljannata illa an-nadhifu, kwa sababu hatoingia peponi isipokuwa mtu msafi. Rawahu al-Bukhari. Ha, Bukhari kapokea hadithi hiyo ya kipuzi? Kwa maana naye ajisikia raha kutamka naye rawahu al-Bukhari. Kwa maana akikutamkia rawahu al-Bukhari, wewe talibu al-ilm, asma hadithi ni sahihi. Hadithi ni sahihi kabisa, rawahu Bukhari, una shaka gani bwana? Kitabu sahihi baada ya Qur'ani ni Sahih Bukhari, na hii hadithi shehe lazima kapokea al-Imam al-Bukhari. Bali wengine tunawasikia humu wanasema hadithi al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Hadithi hiyo tumeisikia, walioisikia wameisikia, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Hadithi dhaifu, mbovu, yazungumzwa mbele ya hadhara ya watu, kwa sababu wasikilizaji kazi yao wanampa sikio kila mtu, na ni watu ambao hawataki kusoma. Kwa hiyo subirini, mtakula matango mengi. Subirini hivyo hivyo, watu mtatafuna matango mengi, kwa sababu nampa kila mtu sikio lake. Midhari huyo anasema qala Allahu kafaa kibala ghashia, kafaa kanzu, tumpe sikia. Haya, naambia pia kwamba bid'a inapoingia katika moyo kutoka ni vigumu sana. Leo hii sisi hapa kuna makaswida tumeyaimba miaka na miaka, huyasahau, hayatoki. Likipita tu hivi nasikia ushada kuimba katika nafsi. Hatari kubwa sana. Sasa na wewe na sisi tunakupa tahadhari, kwa sababu ndio unaanza hivi. Wewe sikio lako kila mtu nampa, kila mtu nampa, kila mtu nampa, yatakuja kukusumbua huko mbele kama anavyotusumbua sisi. Wakipita wanafunzi tao waliosoma nao zamani, akakumbushia tu beti mbili, wasikumbuka. Wakumbuka kabisa, "Ah, ilikuwa nimekaa hivi bwana. Nilikuwa naimba, nimefanya hivi bwana." Dufu likipiga sehemu pale, wajua kabisa hapa ni besi, hii ni double besi, hii ni tata, hii si ni kacha mwisho, kikarungu, wajua hiyo. Bid'a ni mbaya sana, na ndio maana Iblisi anaipenda. Ndio maana Iblisi anapenda sana bid'a kuliko hata maasi. Ajua maasi utatubia tu kesho kutwa. Lakini bid'a itakaa kila siku, mpaka waingie kaburini. Kwa hiyo masikio yetu jamani, tujue tunamsikiliza nani. Mji wetu wa Tabora huu, sunna bado. Kwa hiyo hawa waliomo humu wetu bado ni watu ambao chezesha chezesha tu ngoma tu basi. Sheikh anazungumza hadithi dhaifu, wala hajui kama ni dhaifu. Yeye mwenyewe hajui. Yeye mwenyewe pale kwa bwana hadithi ni dhaifu, atakutolea macho. Tena hata ngumi anaweza kazisimamisha. Sheikh, hadithi ni dhaifu hiyo, kwa dalili kadha kadha kadha, anaweza kukatalia. Sasa Imam al-Bukhari pamoja na kutunga Sahih Bukhari, lakini akaweka sharti, kwamba hadithi zangu mimi sizichukui isipokuwa nazichukua inda ahli sunnati wal jamaa. Anakuuliza shekhe, unaamini kwamba al-imanu qawlun wa amal? Je, unaamini kwamba imani ni kauli na matendo? Ukisema la, anakuambia ya masalam. Na humu mwetu sio tunavyosema hivi. Imani ni moyoni tu, imani ni moyoni tu. Sio tunavyotamka hivyo. Sio kama mtu ajitungia kichwani ndio kafundishwa madrasa. Sasa ngoja nikuoneshe mfano wa hatari wa maneno haya. Ukisema kwamba hivi imani ni moyoni tu, maana yake hata usiposwali lakini unaitakidi kwamba kuswali kunafaa, hilo jambo zuri. Ndio maana yake hivyo. Si unasema kwamba imani bana ni moyoni, tayib, vizuri. Kwa hiyo maana yake usiposwali lakini unakubali kwamba swala inafaa. Kuna imani yangu kwamba swala inafaa, kwa hiyo hakuna shida. Ndio maana imani moyoni. Sasa Imam al-Bukhari akaligundua hilo kwa sababu ilitokea fitna. Lazima imani iambatane na vitendo. Qaulun wa amal. Anakufuata shekhe, hata kama umesoma, wewe ni maarufu, una wanafunzi wengi, lazima kuulize itikadi yako. Je, wewe unaamini kwamba al-imanu qaulun wa amal? Je, unaamini kwamba imani ni kauli na matendo? Ndiyo, naamini hivyo. Kwa maana matendo yanahesabika pia ni katika imani. Kwa maana yale ya wazi, mtu kuswali, mtu kufunga, mtu kwenda kuhiji, mtu kutoa sadaka, zote ni katika imani. Kwa hiyo ukiamini hivi, Imam Bukhari anakaa kwako. Lakini baada ya kuwa ameshakusoma kwamba huyu ni mwana wa chuoni mkubwa na ana vidhibiti vyake vya kuangalia. Kwa hiyo Ibn Khalduni akawa anaambiwa hivyo. Lau angekuwa hai akaona sharhi ya Sahih Bukhari iliyoshereheshwa na Ibn Hajari, basi la qarrati ainahu, lingetulizana jicho lake, wala alima na angejua kwamba anna daina qad wufiya, anna daina wufiya haqqa alwafa, qad wufiya haqqa alwafa, limelipwa ukweli wa kulipwa. Imam Bukhari ana vitabu vingapi kaandika? Vitabu vingi sana. Imam Bukhari ana vitabu vingi kaandika. Hii yote ni kwa sababu alikuwa na himma ya juu. Hatta innahu dhukira ذكر عن نفسه أنه تتبع طرق حديث إنما الأعمال بالنيات في أكثر من 100 جزء. Angalia uandishi wake ulivyokuepo, kaandika vitabu vingi. Lakini hata أنه ذكر, mpaka kuna siku na kipindi yeye mwenyewe alitaja, an nafsihi, akijizungumzia yeye mwenyewe jinsi uandishi ulivyokuwa kwake. Anasema annahu tatabba'a turuq hadith, kwamba yeye Imam Bukhari alizifuatilizia zile njia za hadithi inayosema innamal a'malu binniyat, hakika si vinginevyo matendo yamefungwa katika nia. Hii hadithi peke yake Imam Bukhari amezifuata njia zake, fi akthar min 100 juz'in, zaidi ya 100 za juzu, zaidi ya juzu 100. Kafuta juzu hili, kaangalia njia hii, kaweka pembeni. Kafuta juzu hili, kaangalia njia hii mpaka mwisho wake, ameweka pembeni zaidi ya juzu 100. Sio juzu hili la kwenye hitma, sizungumzii haya. Usizania haya majuzu kwenye hitma. Ah, juzu maana yake ni kitabu ambacho kimesheheni karatasi 20. Katika msalahu alhadith wanaposema juzu, wakisema kwamba huyu fulani amesoma juzu 5, amesoma juzu 20, maana yake kila juzu limesheheni ndani yake karatasi 20. Sasa yeye amekaa akitafuta njia ya hadithi ya innamal a'malu binniyati zaidi ya juzu 100. Anafungua mwanzo mpaka mwisho, anakinaika. Ya pili anakwenda njia ya wapokezi wake. Hadithi hii ipokelewa na Saidi, anamwangalia Saidi ni nani, amesoma kwa nani, na yeye mwalimu wake alikuwa na itikadi gani. Anafuata hivyo hivyo, anakwenda mpaka mwisho. Anamfuata Juma, na huyo Juma naye hali yake ikoje? Je, hifadhi yake ni mbovu? Je, ufahamu wake ni mbovu? Je, alikuwa ni mlongo? Je, alikuwa ni mzushi? Je, alikuwa na itikadi chafu? Mwalimu wake naye alikuwaje? Paka watu zaidi ya 100 anafanya hivyo. Wazani, kazi sio mchezo hiyo. Kazi kubwa, na yote ameandika. Kanu muhtammu, walikuwa wametilia umuhimu sana uandishi. Qala Abu al-Fadl ibn Nabahani al-Adib, anasema Abu al-Fadl ibn Nabahani al-Adib, ra'aytu al-Hafidh Aba al-Ala, nilimuona mimi al-Hafidh Aba al-Ala fi masjid min masajidi Baghdad. Anasema Abu al-Fadl ابن نبهان الأديب أنا سيما رأيت الحافظة نلمون الحافظ من وشوني وشيوه أبا العلاء من وشوني من يكون أبا العلاء أكيو في مسجد من مساجد ببغداد أكيو قتك مسكيتي من مساجد بغداد قتك مسكيتي يا بغداد من مساجد بغداد يكتب أممونا أبو العلاء أكيو أنا أنديك وهو يكتب ناي أنا أنديك وهو قائم حالي يكوى مسماما أبو الفاضي نسيما نممونا أبو العلاء katika msikiti miongoni mwa misikiti ya Baghdad Iraki akiwa anaandika hali ya kuwa amesimama ala rijlaihi amesimamia miguu yake miwili kwa maana amesimama huko anaandika amekaa lianna siraja kana taaliya kwa sababu lile taa lile lilikuwa liko juu kwa hiyo ikabidi asimame halafu aweke kitabu chake kwenye mapaja yake awe anaandika haya ameyataja kwenye dhailu tabakati alhanabila ndugu zangu mifano iko mingi sana ya kuwazungumzia waja wema hifadhi zao na uandishi wao lakini tosheka na mfano huu usawiri katika maudhui yako leta picha katika maudhui yako kitu gani anachokiandika huyu yani kwa nini anaandika kwa nini anaandika Ali kitu gani anachokiandika? Anaandika imma hadithu an-nabii sallallahu alaihi wasallam. Na lengo la kuandika ni kwa sababu kila mwenye kuandika yale aliyoandika nayo pia yameandikwa, yamehifadhiwa. Mushkili unakuja pindi utakapokuja kuyaona yale uliyoyaandika. Ikiwa ni katika yale yanayomuudhi Allah, tayari umeshapata maangamivu. Na yakiwa ni katika yale yanayomridhisha Allah tayari umepata khairi. Kwa hiyo wao kwa kulijua hili wakawa ni waandishi wakubwa sana. Wanaandika sana mambo ya khairi. Nisha toa mfano siku moja hapa wa al-Imam Tabarani wa al-Imam At-Tabari. Alitoka nyumbani kwake wanafunzi wamekaa akawaambia je, mnayo na sharti ya kuandika historia kuanzia Adam mpaka leo hii tulipo. Wanafunzi wakasema ndio tunayo na sharp. Tunao uchangamfu huo. Lakini wakamuuliza je, unataka uandike karatasi ngapi? Akasema ngapi? 300, karatasi 300. Akamwambia mzee tutaandika kwa wengine tutakufa hapa hata tujamaliza. Wengine tutakufa, halafu hata karatasi hatujamaliza kuandika. Akasema wallahi matatil himam himma za wanafunzi na za watu zimekufa zimeteremka chini. Angalia mfano huu, huu ni mfano wa Imamu Tabari. Njoo mfano wetu jamii yetu sasa. Mtume alayhi salatu wassalam anasema si haki ya Muislam, mafhumu alhadith, sio haki ya Muislam ambaye atalala usiku na anao anacho cha kuhusia alafu akalala hali ya kuwa hajahusia. Maana maneno haya ni kwamba kuandika wasia kwa yale ambayo unayo, wasia tu. Si haki ya Muislamu kulala usiku hali ya kuwa anajua kabisa anacho kitu cha kutolea wasia, halafu naye akalala na hajaandika wasia huo. Kagua nyumba za Waislamu wenye wasia watu wangapi? Katika 100 utaweza kutaka robo ya moja. Mtu ana mali, ana watoto, ana familia. Achilia mbali mali tu, bali na vitu vyake tu vya kawaida. Hajaandika hata wasia. Uandishi hata wasia, karatasi moja tu. Mimi fulani mbona fulani, ninaandika wasia huu nikiwa na uhai kabisa na nina akili yangu timamu. Nasaha kwa watoto wangu, nasaha kwa wake zangu, nasaha kwa jamaa zangu, nasaha kwa mali zangu, nasaha kwa maswahiba. Mnapokufa mnifanyie hivi katika sunna, mnifanyie hivi. Wake zangu au mke wangu anapokufa akaeda nyumbani. Yaani mambo ya wasi hakuna isipokuwa utakuta robo ya moja wa Waislamu waliofanya hivyo. Kwa maana hata hima ya kuandika pia hamna. lakini hao bwana uwakute kwenye kuchati kwenye WhatsApp. Hao hao uwakute kwenye huo hiyo mitandao ya kijamii. Aandika makala, arusha, peleka huku, ajibu. Maana kwamba himma zimekufa, hiyo ndo maana halisi. Watu pupa na himma katika kuyakimbilia mambo ya kheri yamekufa. Mambo mangapi ya kheri unayajua wewe? Mambo mangapi ya kheri unayajua ambayo ungeandika ingekuwa ni manufaa kwako wewe? Ndugu zangu, napenda niishare mifano hiyo mitatu tu minne katika swala zima la uandishi. Bismi rabbina tabarak wa ta. Mifano ni mingi sana kunako masala kama haya, lakini tumombe Allah subhana aturuzuku himma na pupa katika utafutaji wa elimu. Ndugu zangu, lau kwamba sisi tutakuwa ni watu ambao tumezishusha himma zetu, tumekuwa hatujali kutafuta elimu. Mkoa tulionao huu ni mkoa uko chini kielimu, na haso haso elimu ya dini. Misikiti na poa, hakuna Waislamu wa kusoma dini yao. Wanakwenda kuswali misikiti ya makaburi. Wanaacha kuswali misikiti ya sunna ambayo ndani yake kuna durusi za ilmiya. Anasikia qala Allah wa qala ar-rasul. Huyo anakimbia na kule misikiti yake ya makaburi huko. Achilia mbali hayo tu, bali pupa ile ya kujifunza dini. Pupa, pupa tu. Hatu hatuna. Imekuwa ni ile mtu anabustiwa msikitini akitoka nje ameisha mweupe. Kwa hiyo kazi ya msikiti sasa hivi ni kujaza watu upepo tu. Ndio kazi yao. Watu wakitoka hapo nje, yale ni ya msikitini bwana. Sisi tuna yetu barabarani. La hasha, sio hivyo. Hii dini bwana, usije ukasema kwamba yetu wewe ukizembea basi haitoenda. Lakini ila dayani yaumal haqqi namwi. Wa inda Allahi tajitami'u al-khusumu. Fahamu tu hilo. Hila dayani yauma al-haqi namdhi. Kwa yule mwenye kulipa ndiko tunakokwenda. Yule mwenye kulipa yule ad-dayani, mlipaji yule ndo tunakoelekea. Kwa hiyo wao kujifanya mjanja hapa bwana, mimi msikiti kazi yake ni kunijaza upepo tu. Haya. Acha kujaza upepo bwana. Fika barabarani, fanya yako unayotaka. Enda na mambo yako. Miziki ya kwako, nini vya kwako, vyote nenda. Lakini jua ila dayani yauma alhaqi namdhi. Kwa yule mlipaji mwenye kulipa watu ukweli wa kulipa ndiko tunakoelekea. Wa inda Allahi tajitami'u alkhusumu, na mbele ya Allah ndipo watakapokutanishwa mahasimu. Tulikuwa tunakupa nasaha bwana, isome Qur'ani, hifadhi kitabu cha Allah. Tulikuwa tunakupa nasaha ndugu yangu, hakikisha swala yako ni swali vizuri kisawa sawa, jua taratibu za swala. Tulikuwa tunakwambia hudhuria majalis ilmiya, hudhuria vikao vya kielimu, usikie miongoni mwa faida. Achana na kuwapa kila mtu unampa sikio lako. Tumekufikishia hayo. Siku ya kiyama maambia wataulizwa, je, mmefikisha bwana? Naam, tumefikisha. Haya, na ulifikishiwa? Tayib, nilifikishiwa mimi. Nilipewa kabisa na saa, waliniambia. Basi hapo hauna isipokuwa yale ambayo anataka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Nani sheikh? Abdullah Abul Fadli. Eh, kuni yake ni Abul Fadli. Abul Fadli ibn Nabahan al-Adib. Eh. Ibn Nabahan al-Adib. Naam sheikh, kuna swali lote katika hadithi uliyosoma hapa. Tuliokumbushana, maki si kusoma, kumbushana. Muibadhi kwa wachuoni wao ambao wanawategemea. Naam. Kwa jina lake ndio kitu kiraa hivyo. Qiraatu Qalun. yeye ni mtu. Kile kisomo kitwa kalun. Kuna haja mashehe watu wasome kabisa, tukao tusome kweli kweli, yani watu waache uvivu. Mbona magazeti tunasoma? Kuna watu wana oda kabisa kwamba kila Alhamisi ana gazeti la Nipashe lazima ninunue. Na akilishika aliachi mpaka amalize. Ukimnyang'anya ugomvi, si ndio? Kwenye magazeti ya Nipashe, sio magazeti yale ya stories, yu story fulani zile za wapenda nao, mtu anasoma zile. Ayuha nas, ndugu zangu. Eh? Yaani ukweli kama watu tunafanya mzaha tu basi. Huo ndio ukweli ulivyo. Hatuko serious. Lakini maneno ni haya leo atamka, sisi tunakwenda kwa mlipaji. Haya tunayofanya usania hatulipu, tutalipwa tu. Jazaa ulihsani, hal jazaa ulihsani illa alihsan. Malipo ya wema ni wema tu. Kwa hiyo ukifanya zuri utapata zuri lako, na baya nalo utalipwa jema eti? La hasha, abadan. Kwa hiyo wewe jifanye mtu wa mjini. Jifanye wewe kazi yako ni kukopi kopi tu. Una copy una paste, una copy una paste. Wachukua huko, wachukua huko. Yaani kazi yako ni kuunganisha unganisha tu. Dini yako utaki kusoma, a? Yaani wewe mfumo wako wa dini waenda nao mfumo wa kuunga unga. Usikia shekhe akasema hivi, waleka mfukoni hapo. Wasikia shekhe akasema hivi, weka mfukoni hapo. Yakikutatiza haya mawili, watu wafuatwa mwenyewe usoni mwako. Eh? Mchukua la huyu umeliweka hapa, ukiafilia kichwani mwako yanagongana, wayapiga pembeni, watoa la kwako. Kwa hiyo watu wacha waendelee hivi vina huu mtindo. Kazi yao kupesti, kupesti, kupesti, kupesti na pesti, anakopi anafanyaje? Na achilia mbali hao. Kuna wale wengine kazi yao ni uchunguzi tu, dada, yani kazi yake ni kudadavua. Anachunguza tu. Maneno yake huyu, usulubu wake huyu. Ah. Chana nani? Kwanza huyu kana sio mtabora huyu. Jitu la Kigoma hili. Jitu la Bukoba hili. Ah, tu, hamna issue hapa. Kazi yake ni hiyo, kuchunguza chunguza. Sasa wewe nenda hivyo hivyo. Usidhani haulipwi, walipwa. Kuna malaika wako pembeni yako wanaandika. Ni bwana shekhe wangu ni fulani bwana. Walqaulu ma qala Hidhami. Walqaulu ma qala Hidhami. Kwa hiyo kauli yake ni shekhe tu mimi. Akisema hiyo na mimi ndo nina hiyo hiyo. Sikiliza sasa Allah anavyosema, idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'adhaba. Ya alafu akasemaje? Ehe, mashe. Wataqatta'at bihim al-asbab. Wewe mshe wangu fulani, sisi watu wa Shafi sisi. Sisi watu bakwata sisi bwana. Sisi watu wa Qadiria sisi, mashallah alhamdulillah. Sisi watu bwana shadhilia mashallah alhamdulillah, watu wa dhikri sisi. Mimi bwana shekha wangu ni shekha fulani bwana, bila huyu mambo hayaendi kabisa. Jambo langu lolote bila yeye mambo hayaendi. Sasa Allah anakuambia idh tabarra alladhina tubi'u. Pindi ambapo watakapowaacha mbali na kujitenga mbali nao na kuwakimbia wale waliokuwa wakifuatwa. Wale tulikuwa tunawafuata siku hiyo ya kiyama watatukimbia sisi. Idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u. Tena watakuwa wanatuweka mbali na kutukataa sisi ambao tumewafuata. Kwa nini watukimbia? Wara'u al'adhab. Walipoiona adhabu tu. Tena akasema Allah wataqatta'at bihim al-asbab. Udugu na urafiki umekatika hapo. Haya wewe ndio shehe wako hivyo. Wewe si shehe kanena. Haendelee hivyo hivyo. Kwamba la shehe la kwako. Akikosea unaye hivyo unakosea. Akipatia unaye hivyo unaenda naye. Siku ya kiyama nakukimbia huyo. Siku ya kiyama nakukimbia. Solution na dawa. Lazima kwanza wewe upigane na kuondosha ujinga katika nafsi yako. Kutokuwa bendera, lazima upigane kwamba wewe usiwe bendera. Nimetoka mfano hapa. Nasema mbona password za benki hatuwapi mashehe? Ile namba ya account ya kuchukulia pesa ile ya kuchukulia pesa au ile ya M-Pesa kale kwenye simu yako, tanta 1000 miangapi inachukua? Mbona hatuwapi mashehe? Sina mna tunaowafuata mashehe, si ndio hao? Eh? Sino kila wewe, wewe shehe wangu huyu huyu bwana. Atakavua ndoo sisi hivi hivi. Bas na ile account yako ile namba yako ya password ile ya pesa. Pia mpe mwambie bwana shehe mimi bwana pesa yangu bwana inakaa kwenye simu yangu. Na namba yangu ya password ni hii hapa 1986 hii hapa. Kama kuna mtu anataka kusubutu hiyo. Wezipata. Lakini mambo ya dini sisi watu mashehe bwana. Mashehe zetu utakavyosema sisi tunaenda nao bwana. Vijana mmekuwa mna adabu, mna watukana na mashehe, mna watusi. Ah, kwa hiyo huku watuonyesha madhahiri mazuri kabisa. Lakini kwenye pesa huku, shehe asiingilie hapa. Nikawapeni mfano kipindi kile nikwambia, hawa mashehe mnaoamini hawa na kuwafanya huwa ndio mashehe sawa sawa. Mnawaleta majumbani mwenu wanawasomea dua. Sijui dua za nini, sio matatizo, sio shida imetokea ya biashara. Halafu yale anayoyasoma wewe Kiarabu kile hujui. Unaona kitakiza za hicho. Anayoyasoma yale wewe hujui. Wewe waitike tu ami. Sasa kumbe shehe katika hiyo dua aliyosoma, kashamwona mke wako ni mzuri bwana. Kwa hiyo namuomba Allah yule mke sasa atoke kule kwako. Atoke kule aje kwako. Akipewa neno moja tu anatoka zake na kuja kwako. Bas, mchezo umeisha. Na wewe uko ami. Kwa hiyo kutokuwa na elimu ni katika moja ya madhara makubwa sana. Tutachezewa sana. Kwa hiyo sisi kama talabatul ilm lazima tukubali kama tuutoe ujinga wa nafsi zetu. Huu mchezo unaochezwa na hawa mashehe wa mjini humu, huu ufe. Watu wanatukana kwenye kaswida matusi ya wazi kabisa. Kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam pindi alipozaliwa utupo mama yake ulitoa nuru mashariki ardhi na magharibi. Wewe una akili kweli wewe? Ndio kumsifu Mtume huko. Barazani sio mnasoma hivi. Kwamba kipindi mama yake namzaa Mtume ule utupu wake ule ulitoa nuru mashariki na ardhi. Mashariki na magharibi ukafika na hapa ule mwanga unaruka juu kule. Hala Mtume akazaliwa jamani. Na watu Allahu masalla zal mali sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahu wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Thank you.